Allianz i sprawa. Jest sprawa taka, że 3 minuty po godzinie 5 to już teraz, pół godziny po wschodzie słońca, no tak umownie, choć państwa sygnały także obfitują w te miejsca, gdzie to słońce jednak pokazało te pierwsze promienie słoneczne. No to życzymy wszystkim słońca bez końca, przede wszystkim solenizantom i jubilatom, dziś Małgorzaty, Andrzeja, Jędrzeja i Szymona. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Poranna budzikowa Zgaduj Zgadula, który to dzień roku? 120? Nie, dalej. Setny, nie, tym bardziej nie. 136 dzień tego roku. Pędzi, no pędzi, już połowę maja mamy za sobą. Dzień potrwa prawie 16 godzin, a to oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o prawie 8 godzin. No i świętujemy, mam nadzieję, z najlepszymi życzeniami ku zastanowieniu. Może tak o poranku muzycznie i upominkowo. Shaking Doody. Wciąż tak porządny od 30 lat. Innym twym kolegom dawno wianek spadł. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty nie pijesz od 30 lat. Innym w twoim wieku czystkę trafił szlak. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty ciężko pracujesz od 30 lat. Inni nie pracują, zrobią większy szmal. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty grasz rock'n'rolla od 30 lat. Inni grają, a co ty z tego masz? Zastanów się, co robisz. Skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, ty zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty za swe uczynki sięgniesz nieba bram. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. I taka dla nas poranna prośba do pana synoptyka, by zastanowił się, co robi. No, zdaje się, że chyba pan Marcin głośniej wołał i wcześniej z Nowej Zelandii do pana synoptyka, bo jak się okazuje, piątek na antypodach wreszcie słonecznie, weekend też ma być właśnie taki. Radośnie pozdrawia i wraca do papierków denerwujący pozostałych, tych, którzy chodzą normalnie, a nie głową w dół, nogami do góry, nogami, pan Marcin z Nowej Zelandii. Pozdrawiamy Wellington, sprawiedliwość na tym świecie, no, przynajmniej w pogodzie. Tak też jest. 8 minut po godzinie 5. A u nas jedynie na północnym zachodzie kraju w miarę pogodnie, poza tym pochmurno, deszczowo i burzowo. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, a wysoko w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr dość silny i porywisty, w dzień stopniowo słabnący, a ciśnienie spada. Na termometrach w ciągu dnia od 10 stopni na Podhalu, 12 w Małopolsce, w Łódzkiem, na Dolnym i Górnym Śląsku, na Mazowszu i Podlasiu 14, na Kujawach oraz w województwie świętokrzyskim 16, na Warmii i Mazurach 18, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 19 stopni. Ale Kasabie, rozgrzewający na te pochmurne, deszczowe, a przede wszystkim wietrzne dni. 12 minut po godzinie 5. No, może niekoniecznie przy śniadaniu, ale gdzieś weekendową porą do obiadu czy do kolacji. Czerwone wino, bo o nim mowa. Okazuje się, że niekoniecznie jest tak zdrowy, jak do tej pory sądzono. To zresztą sugerują naukowcy. Wiadomo jacy. Amerykańscy naukowcy. Przeprowadzili oni specjalne badania przez ostatnich kilka lat na mieszkańcach jednego z włoskich regionów. A wszystko zaczęło się od francuskiego paradoksu, o tym już kiedyś mówiliśmy. Dlaczego, zastanawiali się naukowcy, Francuzi rzadko chorują na serce, skoro ich dieta bywa tak tłusta? No i badacze doszli do prostego wniosku, że odpowiada za to resweratrol, czyli organiczny związek chemiczny, spotykany na przykład w czekoladzie, jagodach czy w czerwonym winie. Ale trwające 9 lat badania na 800 starszych mieszkańcach włoskich wsi nie potwierdziły spodziewanych korzyści. Pijące czerwone wino wcale nie żyli dłużej, ani nie mieli zdrowszych serc. Ten organiczny związek chemiczny nie powstrzymywał też raka czy zapaleń. A zatem naukowcy muszą szukać gdzie indziej. Okazuje się, że czerwone wino wcale nie jest tak zdrowe. No nie wiem, czy czerwone wino będzie. Na pewno chlebem i solą przywitamy Państwa jutro. Jutro dzień otwarty w Trójce. Serdecznie zapraszamy. Ale wcześniej trzeba będzie troszeczkę posprzątać, bo nam się tu bałagan wkradł. śniegu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta śmietnik. Mam bałagan, mam bałagan, powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Od rana nie mogę myśleć, nie mogę ruszyć się z łóżka. Nigdy nie byłem wieczność jest za nami już, wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga, powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Byle kto mi się cieszy, byle szermi, byle co być, byle jak, byle we śnie, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg od środę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałaga, mam bałaga, powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga. Jeszcze to się może upchnie tutaj. Prasę to się posprząta jutro z samego rana. Będzie dobrze, będą Państwo zadowoleni. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Sądy nieumiejętnie formułują zagadnienia prawne, adwokaci piszą kasacje pod dyktando klientów, a legislator tworzy złe przepisy wymuszane populizmem. Takie są wnioski w sprawozdaniu z działalności Sądu Najwyższego w 2013 roku. Z publikacji Dziennika wynika i z tego dokumentu również, że wzrasta liczba spraw, które wpływają do Sądu Najwyższego. W zeszłym roku więcej skierowano zwłaszcza skarg kasacyjnych i kasacji. Sąd Najwyższy, prawo jest mało skuteczne, o tym Dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej o tym, że plany części siedziby głowy państwa trafiły do sieci. Zamieściła je tam sama Kancelaria Prezydenta, która szuka wykonawcy remontu pomieszczeń Pałacu Namiestnikowskiego. Eksperci ostrzegają, że to zagrożenie dla bezpieczeństwa. A w internecie można znaleźć dokładne plany wentylacji, instalacji elektrycznej, a nawet rozmieszczenie sygnalizacji pożarowej. Urzędnicy tłumaczą, że do publikacji dokumentacji zobowiązuje ich prawo. Jednak niepokoju nie kryją specjaliści od bezpieczeństwa. To złamanie zasady ochrony obiektu, mówią antyterroryści. Osłabili ochronę prezydenta. O tym dziś Rzeczpospolita. I jeszcze metro. Aż o połowę w ciągu niecałej dekady wzrosła liczba odwiedzających muzea. Modę kreuje Noc Muzeów, w której tegoroczna edycja odbędzie się już jutro. A zaczęło się w 2003 roku w Poznaniu. Francuscy muzealnicy, z którymi współpracowaliśmy, mówili nam, że organizują u siebie taką noc z darmowym wstępem i że cieszy się ona popularnością. Postanowiliśmy więc spróbować, wspomina rzeczniczka Muzeum Narodowego w Poznaniu. Okazało się, że poznaniaków też zainteresowała akcja, a organizatorów zaskoczyła długość kolejki chętnych do zwiedzania. Następnego roku pomysł podchwyciły więc także kolejne poznańskie placówki, a potem nastąpił efekt kuli śnieżnej. Zaczęły dołączać inne miasta i dziś, a właściwie jutro, Noc Muzeów to gigantyczna akcja, a biorących w niej udział instytucji nie da się nawet zliczyć. Ta noc procentuje, wiele osób wraca po niej na zwykłe wystawy, inni zaczynają w ogóle odwiedzać muzea, bo się przekonali, że jest w nich po prostu ciekawie. Potwierdzają to dane GUS, o ile jeszcze w 2005 2010 roku wszystkie polskie muzea i galerie sztuki odwiedzało 21 milionów osób, to w 2012 było już ponad 30 milionów, czyli 50% więcej. O tej sprawie, o nocnym kopie muzealnym, dziś Metro. Do prasy będziemy wracać i to pewnie wielokrotnie, co bardziej do kolorowych tytułów, na pewno po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. 19 minut po godzinie 5. No pogoda może na motor niespecjalna, ale zachęcamy do śniadania. Słodko się zrobi. Trójka z dżemem. To jest moc Mamba Waga, a później Harley mój. Pozdrawia pani Jaga z Krakowa. No to oby to słońce wyszło szczególnie na południu, bo tam dziś najwięcej opadów. Tego życzymy. No, dodałbym jeszcze pod ten Harley Alleluja i do przodu. No, szczegóły za chwilę. Teraz 23 minuty po 5, czas na trójkowe kalendarium. W 1657 roku zginął śmiercią męczeńską jezuita Andrzej Bobola, kaznodzieja prowadzący działalność misyjną wśród wyznawców prawosławia na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Przypomnijmy, że w 1938 roku został kanonizowany, a od 12 lat jest patronem Polski. W 1920 roku urodził się Leopold Tyrmand, prozaik, publicysta, miłośnik i popularyzator jazzu, autor słynnego dziennika 1954 oraz opowieści Zły, Filip, Życie towarzyskie i uczuciowe, Siedem dalekich rejsów. Przypomnijmy, że zmarł na emigracji w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku. W 1929 w Los Angeles odbyło się pierwsze rozdanie Oscarów, nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. A 14 lat temu zmarł Andrzej Szczypiorski, prozaik, publicysta, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień obozu Sachsenhausen, od lat 70. działacz opozycji w PRL, autor ponad 20 tomów prozy, w tym powieści, zbiorów reportaży, felietonów, także szkiców i esejów. Z muzycznego trójkowego kalendarium pamiętamy o tym, że 70 lat temu urodził się Maciej Zębaty, twórca kabaretowy, piosenkarz, klasyk współczesnego czarnego humoru. W latach 70. popularność zdobył dzięki rodzinie Poszeprzyńskich. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy artystę w 70. rocznicę urodzin. Tajemny akord kiedyś brzmiał, pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki dziś tak nikt nie czuł. Czwarta i kwinta, tak to szło, raz wyżej w dur, raz niżej w mol. Nieszczęsny król ułożył Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Na wiarę nic nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyca blask, że piękność jej na zawsze cię odbiła. Kuchenne krzesło tronem twym ostrzygła cię, już nie masz sił i z gardła ci wydarła Alleluja. Daremno wzywam go, ja przecież nawet nie znam go z imieniem. Jest w każdym słowie światła błysk, nieważne czy usłyszysz dziś najświętsze czy nieczyste Alleluja. Dotykam tylko, zamiast czuć, lecz mówię prawdę, nie chcę was oszukać. I chociaż wszystko poszło źle, przed panem pieśni stawię się, na ustach mając tylko Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Maciej Zębaty kończyłby dziś 70 lat. Pamiętajmy, że artysta zmarł w czerwcu 2011. To z muzycznego trójkowego kalendarium. Ciąg dalszy już za chwilę, a teraz już prawie 5.30. Czas na prognozę pogody. Dziś w miarę pogodnie tylko na północnym zachodzie kraju, poza tym pochmurno, deszczowo i burzowo. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a wysoko w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr jeszcze dość silny i porywisty, w dzień stopniowo słabnący, północny i północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Najtemperatura w dzień najchłodniej na Podhalu, tam 10 stopni, w Małopolsce, w Łódzkiem, na Dolnym i Górnym Śląsku 12, na Mazowszu i Podlasiu 14, 16 stopni na Kujawach oraz w województwie świętokrzyskim, na Warmii i Mazurach 18, a najwyższa temperatura do 19 stopni dziś na Podkarpaciu. Trójkowy budzik. We'll be right back. Nazaret w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie Darrella Sweeta, który to urodził się właśnie w 1947 roku, 16 maja. Artysta zmarł w 1999. Z solenizantom i jubilatom jak zwykle składamy najlepsze życzenia. Przypomnijmy, pamiętajmy o dziś świętujących Małgorzaty, Andrzeja, Jędrzeja i Szymona. Wszystkiego dobrego. Słońce obudziło się prawie godzinę temu, zajdzie po 20. No tak, no nominalnie z kartki z kalendarza, bo naprawdę w wielu miejscach pochmurno, deszczowo i wietrznie, jak słyszeliśmy, tak ma być przez cały dzień. Dziś, jutro, w niedzielę również, a już w poniedziałek ma pogoda się troszkę uspokoić. Dziś przynajmniej ten wiatr ma słabnąć. Słońce zajdzie po godzinie 20, dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Prawie 8 godzin potrwa, prawie 16, a przed nami piątek, 16 dzień maja. W muzycznym trójkowym kalendarium, no i też filmowym, myślę, że łezka może się zakręcić przynajmniej przez najbliższe 2 minuty. Będziemy wspominać Jima Hensona, aktora i producenta amerykańskiego. Pamiętamy, że sukces, światowy sukces przyniosły mu wymyślone w latach 50. wspaniałe Muppety. Wspominamy Jima Hensona w 24. rocznicę śmierci. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana, manamana, manamana, manamana, manamana, manamana. Later, Piggy. I don't have time right now. Kermit? Make time. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Za 23 minuty 6 Muppety w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie Jima Hensona. Nie tak wprost oczywista data, ale jednak odnotowujemy to w muzycznym kalendarium. 14 lat temu zespół Pearl Jam ogłosił oficjalnie, że nowym perkusistą grupy został Matt Cameron. Z muzycznego trójkowego kalendarium i jednocześnie z listy przebojów trójki z miejsca 14 ostatnio. Hear the siren. Hear the siren. The sirens, hear the circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit of light and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath for fear this someday will be over. I pull you close, so much to lose, knowing that wrong for me. It's time for every choice, mistake I made. It's not my plan to send you in the arms of another man. And if you choose to stay, I'll wait, I'll understand. Przeboje w trójki, Silence i Pearl Jam, najnowsze nagranie tejże grupy, a my zachęcamy do głosowania. Jeszcze jest czas do południa. A kolejne notowanie, 1685, listy przeboje w trójki. Dziś wieczorem zachęcamy do głosowania, a później do słuchania. Za 18 minut szósta wracamy do muzycznego kalendarium i do urodzin. 49 lat kończy dziś kiedyś basista Nirwany, Chris Anthony Novoselic. As a friend, as a friend, yeah. Nirwana przed szóstą, to jest moc. Sprawdzamy listę obecności, bo to już czas. Kwadrans pozostał do godziny szóstej. Każdego ranka i przez cały dzień z trójką, a dziś pierwszy raz podpisuje listę pani Edyta z Mazurskich Lasów. Witamy w budzikowym gronie. Pan Leszek w drodze do pracy na Morawy. Pozdrawiamy szerokiej drogi wszystkich zmarzniętych słuchaczy. Ściska ciepło pani Maria z Dobieszyna. Bardzo dziękujemy również za obecność. Pan Leszek o tym, że z tą prognozą pogody to pan synoptyk musi się poprawić, bo zwolnienia się szykują się. Pani Kasia z zalanej trasy Pszczyna-Kraków też odhacza się na liście obecności. Pani Agnieszka z Krakowa, witamy. Olecko, trzeci dzień bez deszczu i tylko plus 8 z rana. To od pana Krzysztofa. Maruna Maroder z Podkarpacia jak zwykle z nami. Zelów i pan Marcin o tym, że ponury, pochmurny dzień. Pani Natalia z tego górskiego życia wydobywa dziś także i dobre strony, to co człowiek kocha, to dziś też, ale z samego rana również obfituje to w obfite opady deszczu, silny wiatr, pochmurno i deszczowo w regionie Żywiec-Kraków. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, mocno trzymamy kciuki, a szczegóły także tych bieżących informacji hydrologicznych oczywiście w serwisach informacyjnych. Pan Michał podpisuje z Finlandii listę obecności, także pan Jarek o tym, że w Głogowie wstaje piękny dzień. Na dzień dobry także pan Maciek z Tokio, choć pozdrawia rodzinne strony, Tarnobrzeg i okolice. Pani Aleksandra z nami, pani Magda, także z drogi do Krakowa, zabiera ze sobą kalosze. Pan Artur już po porannej rozgrzewce i Janek, poeta, będzie się odzywał pewnie też po godzinie szóstej u pana Wojtka. Pan Maciek jak zwykle z nad komputera, pani Magda, pan Łukasz, pani Jasia, pan Darek, jeszcze pan Stefan i pan Marek. Ten ostatni podpisuje listę obecności z Singapuru. Witamy w budzikowym gronie, to już chyba w komplecie będziemy zaczynać już za chwilkę, już za momencik poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Ale wcześniej jeszcze jedna data z muzycznego trójkowego kalendarium, bowiem dziś 43 lata kończy Marcin Rozynek. Wokalista rockowy, autor piosenek, także producent muzyczny. Wszystkiego dobrego, Marcinie. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż. Przyjść. Najlepsze Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 8 minut szósta. To czas już teraz majowo, trzyliterowo. Yes! Smiley ma trzy literki, no i trzyliterowe nazwy zespołów czy wykonawców w maju właśnie. Dziś po trzykroć majowo, trzyliterowo. Jest, jest, jest. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Po 6 poranna audycja i redaktor Wojciech Mann. A budzik normalnie w poniedziałek 4-6. Jutro też budzik 4-6, tyle że po południu już nie tylko do usłyszenia, ale i do zobaczenia. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego weekendu i do jutra, do poniedziałku. Don't get me started looking backwards to move on. Strong yet open hearted, accept leaving when leaving.